بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سبح اسم ربك الاعلى. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو. الذي خلق فسوى، جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا. والذي قدر فهدى، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا. والذي اخرج المرعى، اور جس نے چارہ اگایا. فجعله غثاء احوى، پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا. سنقرئك فلا تنسى، ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے. الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى، مگر جو خدا چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی. ونيسرك لليسرى، ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے. فذكر ان نفعت الذكرى، سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو. سيذكر من يخشى، جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا. ويتجنبها الاشقى، اور بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا. الذي يصلى النار الكبرى، جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا. قد افلح من تزكى، بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا. وذكر اسم ربه فصلى، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا. بل تؤثرون الحياة الدنيا، مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو. والآخرة خير وأبقى، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے. ان هذا لفي الصحف الاولى، یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے. صحف ابراہیم وموسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں.